Niemożliwe. Pokonany przez tę sajańską małpę. Wasza wysokość. Planeta Namek została zniszczona. Nikt nie przeżył. Potężny Friza zginął? Cały wszechświat lęka się mojego rodu. Jaki głupiec rzucił nam wyzwanie? Spotka go zaszczyt. Osobiście zabije tego głupca. Panie! Sprowadźcie go na pokład, albo czeka was podobny los. Lordzie Friza. Ojcze, lecimy na ziemię. Super Saiyanin musi umrzeć. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 55. Friza powraca. Minął rok, odkąd Goku pokonał Frizę. Przez ten czas jego rodzina i przyjaciele żyli w spokoju. Goku jednak wciąż nie wrócił na ziemię. Jak tam nauka? Mamo? Podoba mi się takie życie. Ciekawe, dokąd uciekł Vegeta. Pewnie włóczy się po kosmosie, szukając Goku. Dobrze, że go tu nie ma. Wyglądał przerażająco. To tylko pozory. Ukradł twój statek kosmiczny, bo chce pokonać Goku. Podziwiam jego determinację. Podziwiasz Vegetę? Yamcha jest zazdrosny. Nic mnie to nie obchodzi. Twój ojciec mówi, że baki statku były prawie puste. Szkoda, że Goku wciąż nie ma. Ka, me, ha, me, ha. Niech to diabli. Nigdy nie dorównam Goku, nawet jeśli dam z siebie wszystko. Nie tak dawno to ja byłem najsilniejszym wojownikiem na świecie. A teraz jesteś starym prykiem. Goku pewnie wciąż trenuje. Złodziej statku wrócił. Wylądował na trawniku. Vegeta, co tu robisz? Nie wyczułem energii Kakarota. Nie znalazłeś Goku? A co cię to obchodzi? Chłopcy, spokojnie. Potem porozmawiacie. Teraz ktoś tu musi wziąć prysznic. Obrzydliwie cuchniesz. Chodźmy. Na co czekasz? Zapomniałeś o dobrych manierach? Co takiego? Nie wierzę własnym oczom. Wyczoruj się porządnie. Wróć wreszcie na ziemię i pokaż tę swoją super sajańską moc, Kakarot. Vegeta wrócił? Myślałem, że to Goku. Vegeta ma obsesję na jego punkcie. Chyba nie sądzicie, że się wścieknie i nas pozabija. Kto wie? Kobieto, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kobieto? Do ciebie mówię. Przestań wrzeszczeć. Mam na imię Bulma i tak się do mnie zwracaj. Gdzie moje ubranie? Pierze się. Co takiego? Dostałeś ubranie na zmianę. Zwariowałaś? Nie włożę tego różowego paskudztwa. Możesz chodzić nago. Jesteś potworem. Bardzo ładnie. Nie śmiejcie się, bo was pozabijam. Odpręż się, Vegeta, i spędź z nami trochę czasu, dopóki Goku nie wróci. Wystarczy, że na niego poczekasz. Gohan, czujesz tę energię? Tak. Zbliża się ktoś potężny i nie ma dobrych zamiarów. Żebyś wiedział, leci na ziemię. Mistrzu, czujesz? Jedynie Frieza ma tak ogromną moc. On zginął, ale to jego energia. Pochodzi z dwóch źródeł. Drugie jest jeszcze mocniejsze. Co robimy? Frieza? Niemożliwe. Kakarot, ty głupcze. Darowałeś Frieze życie. Może to ktoś inny. Frieza zginął. Myślisz, że nie poznałbym energii Friezy? Bo Niemożliwe. Goku na pewno go zabił. Ojcze, ziemia przed nami. Przybyliśmy z tak daleka, a mojego zabójcy nie ma w domu. Mała niebieska kula, zniszczymy ją z kosmosu. Nie, ojcze. Twój Frieza pragnie zemsty. Super Saiyanin pożałuje, że rzucił mi wyzwanie. Zapłaci za to życiem. Pędzisz na ziemię, Saiyaninie? Pośpiesz się. Przekonasz się, że nadal jestem najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Musiałem urosnąć. Teraz buty. Jeszcze trochę. Gohan, wracaj. Twój nowy nauczyciel zaraz przyjdzie. Co sobie pomyśli? Niemożliwe. Tato, gdzie jesteś? Krillin się zbliża. Czujesz tę ogromną moc? Niestety tak. Wszędzie poznałbym energię Frizy. Nigdy jej nie zapomnę. Nie rozumiem. Czy to znaczy, że tata nie zabił Frizy na Nameku? Jestem równie zdziwiony co ty. Ale wkrótce dowiemy się wszystkiego. Gdyby Kakarot zrobił, co do niego należy, Frieza dawno by nie żył. Ale wyczuwam też inną energię. Frieza ma towarzysza. Podobają mi się te rejony kosmosu. Przepalisz sobie obwody, synu. Twój przeciwnik nie ma pojęcia, jak silny się stałeś. Wybacz, ojcze. Zbytnio podnieca mnie myśl o zemście. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na lądowanie. Statek Frizy zaraz wyląduje. Skąd wiesz? Podważasz moje kompetencje? Walczyłem już z Frizą. To Bulma. Cześć. Co tu robicie? Chcemy zobaczyć Frizę. Nie widziałam go jeszcze, choć byłam na Nameku. Masz pojęcie, jak niebezpieczny jest ten potwór? Jasne. Gdyby chciał, zniszczyłby ziemię jednym palcem. Równie dobrze mogę zobaczyć tę katastrofę z bliska. Jest bezczelna, nie ma gustu, ale nie brak jej odwagi. To Tien i Chiozu. Wróciłeś na ziemię, Vegeto? Jak widać. Dość gadania. Nie zapomnieliśmy, co zrobiłeś. Yamcha nie przeszkadza ci jego obecność? Błazen. Spokojnie. To nie pora na walkę. Czuję straszliwą moc. To Frieza? Tak sądzę. Dość gadania. Ukryjcie energię, albo znowu zginiecie. Słudzy Frizy znajdą nas za pomocą skanerów. Dobrze, że Namecjanin o tym pomyślał. Piccolo, nie zauważyłem go. Gohan, spójrz. Piccolo przyleciał. Nie tylko my wyczuliśmy wroga. Krillin, Gohan, tu jesteśmy. Goku wrócił? Jeśli go nie ma, to już po nas. Uwaga! Lądowanie zakończone, Wasza Wysokość. Możemy zejść na ziemię. To naprawdę Friza. Nie tylko. Przybył z kimś jeszcze silniejszym. Słuchajcie, nie możemy latać. Ukryjemy przed nim naszą energię. Gotowy? Tak. Poczekaj. Friza to najpotężniejszy wróg, jakiego spotkaliśmy. Teraz jeszcze silniejszy. Żartujesz? W takim razie po co skradamy się do statku? Rozgniecie nas jak robaki. Do tego sprowadził kumpli. Jak chcecie go pokonać? Przestań narzekać. Uciekaj stąd, jeśli się boisz. Wiemy, z kim przyjdzie nam walczyć. Los tej planety został przesądzony. To ma być Ziemia? Niszczyłem już gorsze planety. Ziemianie nas nie obchodzą, synu. Przybyliśmy zabić Super Saiyanina. Każdy, kto zagraża naszej władzy, musi zginąć. Razem zetrzemy go na proch, ale teraz jestem silniejszy niż wcześniej. Mogę go pokonać samemu. Niestety, Super Saiyanin zjawi się na Ziemi dopiero za 3 godziny. Poczekamy na niego? Oczywiście, ale wcześniej chcę skruszyć jego morale. Zacznę od zabicia wszystkich Ziemian. Musimy się śpieszyć, mamy tylko 3 godziny. Szybciej, Goku! Cudem uciekłem śmierci i nie mogę doczekać się zemsty. Po co mnie wskrzeszali, skoro wkrótce znowu umrę? Zabijcie wszystkich, których spotkacie. Tak jest. Piękny popis. Czego chcesz? Z waszych głów. Kim jest tajemniczy młodzieniec, który pojawił się, żeby walczyć z Frieza? Skąd pochodzi i czego chce? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Rzucasz mi wyzwanie? Brawo! Walka z tobą będzie przyjemną rozgrzewką. Jesteś ślepy Frieza. Goku nie jest jedynym Super Saiyaninem na Ziemi. W następnym odcinku jeszcze jeden Super Saiyanin. To koniec, Frieza.